Czekajcie. Jak to się zaczyna? Chyba tym guzikiem tutaj, pyk. Lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy we czwartek 14 kwietnia 2011 roku, mówi Martin Lechowicz. Brawa! Wow. No, brawa miała być, brawa! I dziś nadającym jestem, ja tutaj sam sobie siedzę i opowiem wam dzisiaj o Polakach całą prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. Prawdę z punktu widzenia ludzi z zewnątrz, bo tylko to jest prawdziwa prawda. Nie jest prawdą to, co my sami o sobie myślimy. Prawdą jest to, co myśli o nas ktoś z daleka, kto nas widzi. No, jakże, żeby sobie uświadomić, że jesteśmy aż tak fajni właśnie. No. I na stronie www.kontestacja.com jest czat. Czat jest na stronie, dokładnie, chat.kontestacja.com. Taki czat jak czat. Ja nie siedzę na czacie, bo już mi zabrakło trochę zakładek w Firefoxie i już mi się nie mieszczą. No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. No wiem, ale Internet Explorer jest jeszcze gorszy. Po prostu. Nieważne, na filmie. No dobra, to zaczynamy audycję. Aha, przypomnę, że jeszcze można dzwonić i należy. Dzwonić na numer 222-195-321, 222-195-321 albo dzwonić przez Skype. I to jest najlepsze rozwiązanie. To jest zdecydowanie genialne, najlepsze rozwiązanie. Dzwonić należy na numer Smoleńsk. To był żarcik, prawda? Głupi strasznie. Dobrze, to zanim poczytam wam dzisiaj fajne rzeczy, żeby poznać prawdę o nas, samą prawdę, tylko prawdę. Nie, może włączę tego czata, bo tak mi łyso, że sam gadam. Albo nie, chcecie coś powiedzieć, to dzwońcie, tam nie będę się przyjmował czata. Ja chciałem powiedzieć, że znalazłem jakiś artykuł, dziś nawet jest, ktoś mi podesłał, tak naprawdę do kontestacji podsyłają ludzie ciekawe materiały i bardzo dobrze, dziękujemy za to i prosimy o następne jeszcze głupsze i ciekawsze jednocześnie. Więc taka informacja trafiła, że ktoś zrobił badania, co ludzie myślą o Euro 2012 i się okazało, że no Polacy się boją, nasza duma narodowa ucierpi, bo obawiałem się, że no, nie zdążymy z przygotowaniem dróg, lotnisk, a nasza narodowa reprezentacja przegra co się da. Cytuję. I na to wymyślono sposób, jak zaradzić tym. Więc ludzie już wiedzą, że w Warszawie na pewno nie powstanie tak. Nowy pięciogwiazdkowy hotel nie powstanie, no nie zdążą, sorry. Druga linia metra, mowy nie ma, chyba nawet nie zacznie się robić tam. Nie, kopia się tam, coś się rozkopali, ale nie będzie, nie ma mowy. Nowy dworzec zachodni nie będzie, remont dworca wschodniego też będzie taki sobie. No i będzie wokół Stadionu Narodowego, nie będzie hali sportowo-widowiskowej. Będzie trawnik, taki polski, pomalowany na biało-czerwono prawdopodobnie. Albo może będzie specjalny gatunek trawy, takiej spod Smoleńska przywieziona, importowana trawa, taka szczególnie czerwona. Nie to ta biała będzie spod Smoleńska, bo czerwona to by się z komunistycznie kojarzyła, a ta czerwona to będzie spod Monte Cassino. No i będzie trawa polska, także narodowa taka trawa. No będzie można na niej sobie poleżeć, jak już Polska odpadnie, prawda, i przegra, co się tylko da. No ale ludzie jak reagują? Zrobili badania i wyszło im, że Polacy się boją wielkiej kompromitacji. 67% badanych się obawia. No coś dużo, nie? Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Tak właśnie widzą ci badani. A natomiast 30% mówi, że no nie zdążymy przygotować się turystycznie. My nie zdążymy, my. A 20%, że się z kolei nie wyrobimy z budową stadionów, my się nie wyrobimy. Tak wynika z sondażów ARC Rynek i Opinia. Jest też optymistów troszkę, którym mistrzostwa, no myślą, że się wszystko uda i będzie fantastycznie. Ilu jest optymistów, jak myślisz, słuchaczu? Którzy mówią, że nad Euro 2012 będzie okej. Okay. Ile procent? No więc nie zgadłeś, bo 3% ludzi aż wierzy w Polskę. No i teraz pytanie, jak tym zaradzić? Jak myślicie? No jak myślicie? Jak się zaradza temu, że no ludzie tak myślą? nie wiem, zacząć szybciej budować, zatrudnić Chińczyków, nie wiem, pozwozić z Ukrainy tanią siłę roboczą, zacząć pracować dwa razy szybciej, za darmo zatrudnić pracowników, wyprostować krzywe ściany. No co można zrobić? No więc co można? No można, się okazało, jest wyjście z sytuacji, jest. Uruchomić w czerwcu specjalny serwis internetowy, który będzie pokazywać, przepraszam, uzmysławiać Polakom w ramach kampanii specjalnej, że to od nas samych zależy, jak wypadniemy podczas mistrzostw. Żeby nie być czarnowictwem. To jest kampania przeciwko czarnowictwu. I będą nam teraz mówić, oczywiście za pieniądze podatników, że to od nas zależy, że jakiś idiota nie zbuduje tego, co się zadeklarował zbudować, bo nie umie liczyć. Od nas to zależy, więc tak cieszmy się. Więc z tych 3% chodzi o to, żeby było nagle 100 i wszyscy myśleli, będzie super. I będą leżeć na tym trawniku i mówić, a no przecież wszystko wyszło, nie? No czytałem to on w tym serwisie, w czerwcu był, nie? Wszystko fajne jest, widziałem w telewizji. Pokazywali to wszystko oprócz tego trawnika, no pokazywali to, co akurat działa, nie? I ten... Jak zapraszali kogoś, żeby oglądał z Europy, żeby oglądał przygotowania do tego wszystkiego, to mu wynajęli helikopter. On myślał, że to tak się chcieli no, pokazać, że to, oho, to też wygoda. A to nie chodziło o wygodę, tylko oczywiście chodziło o to, żeby on nie jeździł tymi dziurawymi drogami, nie zobaczył, jak jest naprawdę. No to co stare triki, ludzie, tutaj wszystko ludzie wiedzą. Z PRL-u pamiętają, jak się to robi, no. Także spoko, ale będą ja, będzie jadka, no aż się cieszę, że mieszkam w 2012, normalnie pęknę ze śmiechu, ze dwie piosenki napisz na ten temat, jak nic, o kurde, ale będzie, wszędzie będę normalnie w TVP będą to puszczać. Nie, tam nie będą, bo im będzie głupio, bo pewnie to o nich będzie piosenka. Dobrze, słuchajcie kontestacji, można dzwonić i komentować, a zmieńmy temat. Synu! Co to właściwie jest ta kontestacja? Kontestacja. Najlepsze radio promujące wolność. A propos najlepsze radio promujące wolność, to się trzeba zmienić to na jedyne radio promujące wolność. To ogłoszenia, uwaga, duszpasterskie. Więc w sobotę to jest coś, co się nazywa szumnie Kongres Nowej Prawicy. Bo stara się już zużyła najwyraźniej. Na cześć tej nowej prawicy zostanie od 20 lat używana nazwa UPR jako ta nowość i Janusz Korwin-Mikke jako taka nowa twarz nowej prawicy będzie i to będzie w sobotę. Więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam w Warszawie, to ma miejsce. Wstęp byłby wolny, gdyby oczywiście nie trzeba było akredytacji dziennikarskich i kazali nam wysłać telefony i numery legitymacji prasowych. Zapewne nie wiedzą do tej pory, że nie ma czegoś takiego jak legitymacja prasowa. Jest taka otwarta nowa prawica, jest widać. No ja tak sobie tutaj ironizuję, no ale warto zobaczyć, co to będzie, no bo coś będzie. Ale nie dziwcie mi, że jestem sceptyczny po 20 lat robienia tego, takich wyników, jakie się ma po 20 latach. No to kto ma nie być sceptyczny? Poza tym nazwa prawica jakoś mi się nie podoba. Bo mi chodzi tutaj, w Radiu Kontestacja chodzi o promocję wolności, a nie prawicy, lewicy, dolnicy, czy kogo tam, czegokolwiek innego. To kurde nic już nie znaczy. Nie można mówić, że, nie wiem, kongres nowej wolności, kongres obniżania podatków, kongres zwiększania odpowiedzialności indywidualnej, kongres zmniejszania opieki państwa. Nie, to prawica musi być. Tak będzie coś narodowo to czuję. Będzie. Ale dobrze. Tak czy inaczej ja informuję, od tego jest też radio, żeby informować o wydarzeniach w sobotę. Nie przesadzajmy już z tym sceptycyzmem. No, z sceptycyzmem możemy przesadzać, ale nie bądźmy czarnowidzami jak 97% Polaków, którzy myślą, że euro na euro Polska da dupy. Niestety. To ja mam innego newsa. Tada! Dawaj tutaj. Otóż baca z zębu ma wyrok za podrabianego oscypka. Oscypek podrobił, to znaczy właściwie robił to samo, co robił od 50 lat, czy tam iluś. I przed nim jego rodzina, czyli robił se oscypki. Przyszli inspektorzy i wsadzili go do pierdla w zawieszeniu. Tacy łaskawi byli, powinien się cieszyć w ogóle. No bo teraz już robienie oscypków, to już nie możesz po prostu robić oscypków. Teraz to jest sprawa polityczna, już nawet nie ogólnopolska, tylko w ogóle europejska. Bo oscypek jest zarezerwowaną nazwą tutaj, zarezerwowanym produktem chronionym. Ochrona oscypka polega na tym, że się nie chroni bace, który go produkuje, tylko się go wsadza do pierdla i w ten sposób oscypek będzie ochroniony przed nielegalną produkcją tego oscypka przez bacę, który właśnie go produkował, bo on go właściwie wymyślił razem z innymi bacami, ale teraz ten oscypek dozna ulgi, bo baca, nielegalny baca siedzi w pierdlu. Czym się już nielegalny baca od nielegalnego bacy? No tym, że nie poprosił i nie zapłacił oczywiście o pozwolenie. Taki stosik jakichś papierów, jakiegoś urzędnika, który bladego pojęcia nie ma oczywiście o oscypkach, tym jak się je robi, w ogóle nic nie wie. On tylko wie, że ma przepisy i musi wsadzić do pierdla każdego, kto go nie poprosi o pozwolenie na produkcję oscypka. No i teraz ten baca, który... prawda, od wieków produkowali obcy oscypki, mówi, że baca od wieków nie był na podchalu zawodem dla byle kogo i ludzie z bacą się liczyli, a teraz mnie po sądach włóczą, bo obliczyli, że ja 200 oscypków zrobiłem. Mam ja dużą rodzinę i rozdałem je, mówi Wojciech. No, oczywiście głupoty opowiada, pewnie posprzedawał, ale no to jego prawo, że sprzedawał, bardzo dobrze, że sprzedawał, ale się broni, no niech się broni, no ale no co, baca od wieków nie był na podchalu zawodem dla byle kogo? I się z bacą liczyli, mówi, tak? No to już się nie liczą. Podziękujmy Unii Europejskiej i tym wszystkim ludziom, którzy jej chcieli. Cieszycie się? Teraz oscypki już będą ostemplowane. Będą już unijne takie, chronione będą. Zapłacicie nie złotówkę, tylko 5 zł za każdy. Ale za to będzie świadomość, że to jest certyfikowany oscypek, że to nie jest jakiś byle oscypek, tylko to jest baca, który dostał certyfikat od jakiegoś faceta w Warszawie. Dostał pozwolenie, żeby robić dalej te oscypki, które robił co prawda 500 lat już, ale on musiał sprawdzić ten urzędnik, bo to nie może tak być, żeby każdy sobie mógł baca robić co chce z oscypkami. W ogóle skandal, do czego by to doszło? No to tak, można dzwonić, dobra, już to odbieram, bo ja wpadłem w nawikę swoją. Można dzwonić, tak, przez Skype'a na kontestacja.com. No nie powiedziałem w końcu, gadam bzdury o Smoleńsku tutaj, a nie powiedziałem numeru telefonu, więc kontestacja.com, tak, zapraszam do dzwonienia, albo każdego, kto ma ochotę, wolne radio, kontestacja i można też, co zrobić? No można też dzwonić przez zwykły telefon, jak ci się nie chce iść do Skype'a, włączać mikrofon, nawet lepiej, bo czasem są problemy z mikrofonem, to 222-195-321. Przejdźmy do głównego tematu, czyli Polish Jokes. A, pozdrowie 3 osoby na czacie, bo właśnie wlazłem. Uduś jest na czacie. Fantastyczny nick Uduś. Witamy Udusia. Oraz, kto? Pawlo Tabasz. Pawlo Tabasz, bardzo dobrze, dzień dobry. I Sef. Trzy osoby, niech się czują pozdrowione, a teraz dzwoni DJ. Halo, kontestacja, na antenie jesteś. Siema, ziom! Siema, jak leci? Yo! No, powiem fajny kawał, okej, okay, powiem dawaj. Fajny żart. Dawaj. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też słucha kontestacji. A to mnie normalnie, ale mnie zajechałeś, tego nie ale znałem. Ale joke, nie? Dobry, dobra, nowy, ja w ogóle lecę. Nowy. To nara, pozdrów ziomali, fajnie było. Dobra, każdy może dać dzwonić do kontestacji, dzwonił. Fajnie było, na tym polega lewatywa mózgu właśnie i prowadzenie radia inaczej niż się prowadzi wiadomości w TVP. To dzwoni jeszcze ktoś inny, słuchacz. Dzień dobry, kontestacja, witamy. O, zadzwonił, odebrał i się wyłączył. Ja zacznę. Co to są Polish Jokes? Polish Jokes to są kawały, które się zrobiły popularne w Stanach Zjednoczonych i teraz pytanie, no dlaczego? No i nikt nie wie, to jest niewytłumaczalne, dlaczego te kawały istnieją. No w tych kawałach ludzie się nabijają z Polaków ogólnie i widzicie, to jest takie, bo oni nie lubią Polaków, bo to na pewno jakieś mieli coś z tym wspólnego Niemcy i Amerykanie. Jak sobie czytałem, porównywałem, co to są Polish Jokes w Wikipedii polskiej i Wikipedii po angielsku. I oczywiście po angielsku no piszą tam jak zwykle dużo więcej na temat, a w Polsce piszą, że to wszystko przez Niemców w polskiej Wikipedii. Właśnie to jest ten minus Wikipedii, że po prostu głos ludu dochodzi do wniosku, więc to przez Niemców, bo oni popularyzowali to, że Polacy są nudni, potem pojechali do Stanów i tam zarazili Amerykanów. A sami Amerykanie, no przecież by na to nie wpadli, bo to są ci dobrzy. Niemcy to są ci źli, więc zarazili tych dobrych i to nie jest wina Amerykanów, że się nabijają, że Polacy to są tacy kretyni. Tylko, no Niemcy, no nie, jeszcze Ruscy by mogli, ale jakoś nie pasowało do terenu, więc nie wiem. Ja przeczytam, bo są fajne, tylko ja będę tłumaczyć w biegu na polski, bo to pokazuje, jak widzą Polaków na świecie. Znaczy, już widzieli, bo to się tak moda skończyła trochę, ale się zastanawiam, czy coś w tym jest, czy nie. I czy w ogóle taki trening, niech to będzie ta audycja, czy umiemy się śmiać sami z siebie, czy teraz ktoś tu zadzwoni i powie, no przecież to skandal! Jak można się tak śmiać? To jest niepoprawne politycznie, bo swoją drogą nie jest. Poprawne politycznie, więc Polish jokes będą zakazane pewnie, albo już są. Właściwie już są zakazane, więc raczej będzie trudno. Dobra, taki klasyk, najbardziej klasyczny. Jaki jest najbardziej klasyczny Polish jokes? No pytanie, ilu Polaków potrzeba, żeby zmienić żarówkę? Odpowiedź. Jeden, odpowiedź jest 100 tysięcy i jeden. Jeden trzyma żarówkę, a 100 tysięcy obraca domem. Ta-da! Ja to taki głupi jest, wiecie, głupi. Dobra, taki typowy Polish joke mam. Przychodzi Polak do stolarza i pyta, czy mógłbyś mi zbudować... Ja tu na bieżąco tłumaczę, to kanciasto może być, sorry. Więc czy pyta tego stolarza, czy może mi zbudować pudełko na 2 cale wysokie, 2 cale szerokie i 50 stóp długości. Nie wiem, to będzie tam dobrze, 20 metrów długie. Taki... A mówi ten stolarz, no dobra, da się. No ale po co ci to pudełko? A Polak mówi, no bo widzisz, bo mój sąsiad wyprowadził się i zapomniał paru rzeczy i poprosił mnie, żebym mu wysłał szlauch ogrodowy. Jaki żart. Może być niedobry? Może nie być dobry. Dobra, dzwoni Marek do kontestacji. Cześć Marek. Tuścisz tego i dawaj. No, jestem, ale ja słyszałem trochę inne o tej żarówce. A to wieźle wersji jest. W ogóle to nie tylko z Polakami, no po prostu, wiesz. Nie, ale z Polakami właśnie słyszałem. No to dawaj. Że ilu jest potrzebnych? Ilu? Nikt tego nie wie, bo jak jeden zacznie wkręcać, to każdy inny będzie tłumaczył, że zrobi to lepiej. Ten jest lepszy. No. Bardzo dobry. Podoba mi się. Martin, ja mam do ciebie pytanie. Słucham pana. Masz czasami zdolności takie do przewidywania przyszłości? Nigdy, nie mam. Nie. Powiedz mi, kto będzie w składzie komisji odnośnie klęski 2012. Ja mogę na to poradzić, ja mam taką kulę czarną, ale ona tylko po angielsku rozumie i odpowiada na pytania. Ale musisz pytać tak czy nie, tak albo nie. Nie, śmieję się, że... To nie. Bo mogę zapytać. Na pewno powstanie komisja śledcza odnośnie Euro 2012 i dlaczego nie wyszło. Oczywiście, że powstanie. No to jest jasne. To jest w ogóle tak oczywiste, że nie ma sensu nawet o tym mówić. Ja się zastanawiam właśnie, kto będzie w składzie. Ja się zastanawiam, kogo oskarżą. I ja myślę, że się wszyscy zastanawiają, kogo oskarżą. I już się przygotowują odpowiednio, robią sobie podkładki, zwalając wszystko na sekretarki albo wyjeżdżając za granicę. Ci, co to wszystko budowali, robili przetargi. No, że nie wiedzą, że się zacznie. Ja bym wiedział na ich miejscu. Ja tam... My wiemy, oni nie wiedzą. Liczyłem, że więcej tych Polish joke'ów przeczytasz. No ja zaraz czytam, no to co mi przeszkadzasz? No, zrzucam cię. Ja ogólnie bardzo lubię właśnie kawały, które bazują na stereotypach danych narodów. No śmieszne są, ze swoją drogą, nie wiem dlaczego ta poprawność polityczna zakazuje z takiego nabijania się. Ja uważam, to jest... Nie wiem, jest śmieszne, niegroźne i po prostu wymaga od człowieka, żeby miał dystans. Tylko tak, Polak reaguje tak jak Kaczyński... Czyli jak mu go się zaśmieją, że to podobne do ziemniaka, to on się obraża i chce pozywać. Nie? I wychodzi na jołopa takiego sztywniaka, który się na żartach nie zna i nie ma w ogóle poczucia humoru. Jest nieprzyjemny i niesympatyczny. Nie, normalny człowiek. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego Kaczyński ma takie słabe poczucie humoru? Bo on nie ma, nie wiem, bo się taki urodził? Nie, bo Strasburger mu kawał opowiada. Aha, uczył go humoru Strasburger, tak. W jego szkole Strasburger był nauczycielem i to wszystko wyjaśnił. Ale ostatnio w jakimś wywiadzie chyba, nie wiem, w którymś tym z tych miesięczników, czy tygodników tam, to był wywiad właśnie z Kaczyńskim, mówił, że on ma, bardzo lubi się śmiać, ma duże poczucie humoru i czasem nawet za duże. Widzisz, ja dlatego czytam Polish joke, żeby było widać nie to, co on sam o sobie mówi, tylko co inni mówią o nas, bo tylko to ma sens. Wiesz, dla mnie to był naprawdę w tym momencie zażartował wspaniale, no. Znaczy, ja myślę, że to nie z nim się śmiali, tylko z niego bardziej. No dokładnie. To tak. Też trzeba uważać. Ale on mógł nie zauważyć też, myślę, bo wiesz, jest trudno widzieć. No to jak tak by miał człowiek minus 30 dioptrii w każdym oku, no to nie za bardzo widzi, co się koło niego dzieje. Tak samo człowiek bez poczucia humoru, no nie widzi, kiedy sobie z niego jaja robią. O, przypomniał mi się kawał Kaczyński. Dawaj. Jak by wyglądał Kaczyński w spodniach Giertycha? Jak? Przez rozporek. Dobre. Dziękuję bardzo. To ja cię zrzucę. To był bardzo dobry kawał. Mi się w każdym razie podobał. No co za, nie mam was odbierać czy czytać żarty. Dobra, to jest nabijanie się z polskiej armii. O, to będzie oburzenie święte na pewno wszystkich. Army joke mam taki. Całkiem sporo jest. I o samolotach znalazłem. Dużo jest takich kawałów. Jakieś prorocze ludzie. Jakie fajne. Dobra, no więc army joke jest taki. Uwaga. Czytam. Znalazłem i tłumaczę. Ile? Nie. Jak zatrzymać polską armię na koniach? I odpowiedź jest wyłączyć karuzelę. No co, dzwoni krawiec. Witam krawca. Cześć krawiec. Cześć, bardziej nawalony. Witam was wszystkich z mojego nawalonego studia. No, w składzie komisji będzie na pewno Beata Kempa. Będzie mówiła, panie premierze, niech pan to powie moim dzieciom, które chciały oglądać piłkę, a zobaczyły, mówiąc kolokwialnie, wielkie gówno. Myślcie o dzieciach. O dzieciach. Kto z was pomyślał o dzieciach? Wystarczy o dzieciach powiedzieć coś, stary, jesteś na topie. Jak żeby ty się chronić dzieci. Teraz to mów o dzieciach. Będę mówić o dzieciach ciągle. Ja już mówiłem, nie wiem, czy ktoś słyszał mój wywiad w Tok FM, rozmowa 15 minut. Jakoś wyszła rozmowa na bicie dzieci, no. Słuchałeś tego? Słuchałeś? No? Na stronie nawalony.com możecie posłuchać tego. Dałem tam taki odtwarzajkę. No i pan mnie zapytał coś o biciu dzieci, bo mówiłem, że z Biblii wyczytałem, że Salomon mówił, żeby jednak lać, no. I pan tak się oburzył troszkę, że no bić, co bić. No, że ja chciałem właśnie, zwróciłem uwagę, ja nie chciałem wyjść na jakiegoś sadystę, że tu leje dzieci, a to zawsze jak wychodzi, że jak cię ktoś pyta, czy bijesz dzieci, a ty powiesz, że tak, to od razu podejrzewałem, że jesteś mordercą, sadystą i tak dalej, nie? Taki odruch. Jeszcze ten Grzegorz Chrasta z tym swoim takim spokojnym głosem. On jest taki spokojny. A biłby pan dzieci? Biłby pan dzieci? Panie Martinie. Czy biłby pan? Ale ten, ja nie znam tak gościa w sumie wcześniej, więc tak się zdziwiłem, jak przyszedłem do tego studia, że... Bo ja słyszycie, jak ja tu prowadzę audycję, nie? Ja tu jestem, tutaj dominuję i w ogóle gada, nawijam. Ja myślałem, że tak gość będzie dominował, ja sobie będę odpowiadać na pytania spokojnie. A gość taki spokojny tego... Ja nie wiem, co robić, zgłupiałem. Znaczy, ja się czułem tak, jakby gość mi chciał zostawić audycję do prowadzenia i powiedział, mów pan, co pan chcesz w ogóle. Także tutaj wielki plus dla Tok FM, bo jednak, no, pozwalają mówić, co się chce słuchaczom. Nie ma, że tak tutaj się wcina, tu coś tego. Także fajnie, fajnie. No, całkiem sympatycznie to wyszło. Sympatycznie było, tak. Taka trochę atmosfera, jakby, że przyszedł gość z kosmosu, nie? Taki zupełnie ekscentryczny, jakiś coś takiego, ale to normalne. To radio ma, to jest jakby odwrotność tego, o czym się mówi w kontestacji, tak mi się wydaje. No, do pewnego stopnia. No, już tak nie demonizujmy, to FM wcale. Też sobie słuchałem ich i miałem... na wiele tematów całkiem zbliżone zdania różne. Co do takich patriotyzmów, to ja się akurat zgadzam z nimi w podejściu na przykład. No, ale to mają plusa, że na pewno są chętni do rozmawiania z każdym, kto chce rozmawiać, rozmawia na jakimś poziomie, także oni rozmawiają. To może cię wezmą do Dubi Nights zamiast Olszaka na przykład. On w sumie się muzyką też zajmuje, no to byłby tak, wiesz, ja na zamianę chciał. drugi, co zajmuje się tym samym. A wiesz, jak ja bym chciał? Ja bym bardzo chciał. Bardzo bym chciał, powiem. O, jak bym chciał. Ale to dziwne, że mówisz, że bardzo byś chciał, jak masz dokładnie taką samą audycję. No wiem, ale wtedy mam więcej słuchaczy jeszcze, bo mi, wiesz, no i płacę. Władza. A tam władza tam nie wszystko ma. Wszystko moje, wszystko moje. Mam realizatorów, wiesz, jakie mają fajne studio? Gablotkę, tu szybka, tu tego, wszystko mają. No, nie tak. Ja byłem też raz w Radiu Wrocławskim, jak gadaliśmy o Pluru i Pluriksie dokładnie i pytali się tam o generatorek, no sympatycznie, taki panczur nas przywitał. Znaczy, no panczur, no widać było, że wiesz, glany tak. Naczopurzony. A powiem ci, że wypadłeś taki naburmuszony. Taki masz jakby styl taki... Nie. Naburmuszony taki. Nie był naburmuszony, tylko to był zdezorientowany w ogóle. Bo ja mówię, ja się spodziewałem, że to gość będzie taki, wiesz, radiowy, taki dominujący trochę. A ja zgłupiałem, bo nie wiedziałem, co mam mówić. Bo mi zostawił cały mikrofon i ja mogłem mówić, co chcę. Nieprzyzwyczajny jestem. Jak gadałem z innymi ludźmi z radia, to oni tak dominują nad tą audycją. Prowadzą tak bardzo, żelazną ręką. Trzymają, a tu nie, tutaj luz. Także fajnie, fajnie. W sumie tylko, że no, nieprzygotowany byłem i wypadłem trochę drętwo. Dobrze, drętwy byłem. Wyszło. Mi się nie podobało. Moim zdaniem całkiem okej. Okay. A co do Polish Jokes, no to nic się nie bierze z niczego, nie? W Właśnie. Tych kawałach jest coś zawarte o Polakach i to niekoniecznie jest taka, niekoniecznie tu chodzi o głupotę, tylko bardziej o taką, o taki, o robienie czegoś bez sensu, o kręcenie się w kółko. Na przykład znalazłem jakaś firma robiąca wódkę, zrobiła ostatnio reklamę właśnie, w której wykorzystano Polish Jokes i na przykład pojawiają się takie tutaj wynalazki polskie, które testują polscy naukowcy, jak na przykład książka do nauki czytania, albo szklany młotek, nie? No to... Ale czy u nas tak nie jest, że wszystko się dzieje tak bez sensu i marnuje się siły i potencjał? No i właśnie to widać w kawałach, które w końcu wezmę i poczytam, bo już się ludziom znudziło gadanie i chcą się pośmiać. Jeszcze tylko powiem, że jak mieszkałem za granicą trochę, to po pewnym czasie, jak się mieszka w innym kraju, to zaczyna się zauważać, że ktoś jest z Polski po prostu, nie? Że, no to ja od razu widzę. To już nie widać Polaka od razu. No widać. I właśnie jakie są cechy, można się zastanowić, nie? Mi wrogość. Wrogość do tych Irishów na przykład, wiesz, durnych, nie? Bo, to ksenofobia, Polak, nie. Gdzie pojedzie, to wszyscy są durni, nie? Inni. No, na Polaka wszyscy, brudasy albo durni, no dokładnie. No to tempaki, to Irisze, Czesi, no, to wiesz, też takie... Wszyscy głupi, tylko wszyscy my. Wszyscy głupi, no. A Polaka można poznać też po tym, że ubiera się tak, jakby się chciał wtopić w tło, nie? Szarość, brązy, czernie. To są takie najpopularniejsze zestawy. I mi się wydaje, że znaczy, to jest taki lęk przed tym, że cię wezmą za na przykład geja, nie? Bo za kolorowy. No to tak. To się zawsze boją, że za geja wezmą. To jest taka fobia też polska. Wszyscy się boją, że będę gejem, że mnie... Pomyślałem, że jestem gejem. Taki strach straszny jest. To jest coś takiego w Polakach, no. Jest. Ale wiesz, tak się śmieję, a sam jak tam pojechałem, no to też tam czarna ramoneska, wiesz, długie baty, wygoliłem się po bokach, cały też na czarno ubrany, też glany. No to, i też się dziwiłem, że tak dopiero po roku zrozumiałem, czemu nie mogę znaleźć pracy. A to jest pouczające. Także ja tutaj mam odpowiedni dżingiel podsumowujący, który zaraz puszczę. Po tym, jak nacisnę czerwony guzik, ale masz szansę powiedzieć jeszcze do widzenia. A mogę wymienić jeszcze cztery inne cechy, bo zapisałem sobie. To szybko dawaj. Tęsknota za chlebkiem i ogórkami kiszonymi, wulgarny język, syndrom ciułacza i czarnowictwo, o którym wspominałeś. Tak jest, to są bardzo polskie cechy i dobrze je podsumować. No to na razie. Na razie. I będzie je widać w joke'ach, a podsumować to wszystko można takim stwierdzeniem z filmu. No, graj pan. No nie chcę grać, co za cham. To czekajcie, taki, uwaga. Was, kmioty polskie, was rozpoznają na kilometr. I słuchać dalej, czy przelać? No przecież to musiało tak. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Dobra, dzisiaj temat do Polish Jokes, także mam tutaj zestawik i będę wam czytać, co ciekawsze, o armii. No jakoś nikt nie skomentował, że fajny czy nie fajny. To mam taki inny, uwaga. Przychodzi Polak, przechodzi ulicą Polak i niesie brązową, papierową torebkę i natyka się na kolegę, który mówi, ej, co jest w torbie, i on mówi, że... What? Aha, a facet mówi, ten Polak, że on ma jakieś ryby w torbie. To jego kolega mówi, no to ja się założę z tobą. Jak zgadnę, ile masz ryb w tej torbie, to mi jedną dasz. A Polak mówi, tam, ja ci powiem tak, to inaczej zrobimy. Jak mi powiesz, ile mam ryb w tej torbie, to ci dam obie. Odzwoni Wizardzik. Cześć, Wizardzik. Halo. Halo? No, jesteś w kontestacji. I co powiesz? Ja co do tego drugiego kawału o tym, co tam Polak miał coś zbudować na tych łokciach, to ten kawał był bez sensu, ponieważ w Polsce się mierzy centymetrami i metrami. Aha, rzeczywiście, to był bez sensu, tak. To nie miał w ogóle sensu z tego powodu, ten kawał. Nie był śmieszny nawet w ogóle też. No, to na tyle. To też. To był Wizardzik. Ja nie wiem, czy poważnie, czy ja sobie robił sobie jaja. Mam nadzieję. Miejmy nadzieję. Zachowajmy dobrą wolę. Nie bądźmy czarnowidzami. Józiek, bój się Boga. Co teraz będzie? A teraz to jest taki kawał, co w Polsce jakby gdzieś się pojawił, to by od razu prokuratura wszczęła śledztwo, znieważenie i by było, że niesmaczny i tak dalej, i pogromy jakieś różne w portach, a brzmi tak. To taki stary kawał, ogóle proroczy, więc uwaga. Boeing 747 rozbił się na cmentarzu w Polsce. Polskie władze, jak do tej pory, odnalazły 2000 ciał. Dobra, dzwoni 5 milionów ludzi, nie wiem dlaczego akurat teraz i ja odbieram po kolei. Cześć Patryk. No, Józio. Hej. Słuchaj, temat z Polish Jokes, tak? No, no. No to ja mam do odpowiedzenia taki jeden kawał, może dawaj. Nawet dwa. Dawaj, dawaj. No to mam do ciebie takie pytanie małe i do innych. Dlaczego no. Polki, tylko nie obraźcie się dziewczyny, dlaczego Polki nie używają wibratorów? No. Proste pytanie. No. Wiesz czemu? No bo niszczą im zęby. Teraz jeszcze jeden taki fajny. No, dawaj, dawaj. Mały Murzyn mówi do Polaka. Widziałem przez okno, jak pan wczoraj w nocy robił to z żoną. A Polak na to. Ty głuptasie, wczoraj nie nocowałem w domu. Ten to, tak, znałem ten, tak. Dobra, dzięki za kawał. To na razie. Dzwoni Jabol, właściciel tego śmiechu, który przed chwilą poszedł. Cześć, Jabol. Moment, przyciszę tylko radyjko, żeby, prawda, móc sobie swobodnie porozmawiać. No, no, tylko szybko, szybko, bo dziś, no, dzisiaj szybko no dobrze, jedzie. No, no. Przepraszam, no wiem, że jest dużo słuchaczy. No właśnie włączyłem i słyszę, że Polish Jokes. No, tutaj. Byś przyłożył czegoś tak ostrego, no bo trzeba mieć dystans do siebie. No jak właśnie, po to jest. Trzeba mieć dystans do siebie i zawsze. Ja się dziwię, czemu ludzie świętym oburzeniem reagują, kiedy się mówi kawał o Murzynach, o Żydach. No to jeżeli... No bo... No to spróbujmy może Polish Jokiem. W ten sposób, nie nabijając się z narodu, ze Szkotów, ze skąpstwa, czy tam, prawda, z regionalizmów jakichś, uczmy się samokrytyki. O. Ty, ale patrz, bo to chodzi o to, że ze Szkotów się śmieją, że są skąpi, z kogo tam, z Ruskich, że piją wódkę, a z Polaków, że są wyjątkowo głupi. Więc to musi być taka cecha naprawdę wyróżniająca Polaków wśród innych, a to ogólnie ludzie są głupie dosyć, takie masy są głupie, ale Polacy są, nawet na tle tej głupoty się najwyraźniej wyróżniają. Wiesz, jaki jest polski humor? No. Taki, bo są różne gatunki humoru, na przykład francuski humor to jest charakterystyczny, że takie gagi, no tak. Angielski, no tak, że taki absurdalny, tak, fajny a polski jest. Humor jest... Że się zaknie w odpowiednim momencie. Nie. Polski humor polega na aluzjach. I to na przykład w PRL-u, to czy chyba był. Kawały polegały na aluzji. Kiedyś był, tak. Aluzje do kogoś. No. Teraz się tak sprymitywnił. No i to, że odbiera się Polaków jako takich dziwaków, no to po pierwsze wyjeżdża dużo prymitywów i robią opinię wszystkim. Jakbym Kaczyńskiego słyszał normalnie. To nie są faszyści? Nie, no słuchaj. No. Wjeżdżałem aktywni. Ale wyjeżdżają ci też zdesperowani. A ci zdesperowani to też... No, jak na przykład... Psują opinię, tak jak jest... Jan Fior wyjechał i ten... I został milionerem, więc nie wiem, czy to... No tak, niech wyjedzie 100 Fiorów, a wyjedzie jeden bandyta, no to będą wszyscy patrzeć na tego bandytę. Ty, tak? Ale przecież w innych narodach tak samo jestem przeliczny. No właśnie, jest tak samo, dlatego... To czemu tak Polacy nie, tylko się... Tutaj, nie bronię tutaj Polaków jako grupy, tylko żeby mógł... Bronię, że te stereotypy, one się biorą skąd się częściowo bierz? Znikąd, no. A częściowo się biorą z niezrozumienia. Niezrozumienia, a. Niekoniecznie z cech narodowych, które są faktyczne. Niekoniecznie, a może po prostu Polacy są głupi wyjątkowo. No nie twierdzę tak. Okej, okay, a ja... Mamy a ja naukowców, takie... mamy Mam wybitnych hipotezę. Ludzi. My mamy, tak? No mamy, tak. Wyjechali ci ludzie, albo zaraz ich będą musieli wyjechać. No, no dobrze. Bo ci, co rządzą, to są najgłupsi ze wszystkich i oni robią wszystko, żeby tych najcenniejszych powypieprzać. Ale dobrze, dobrze. Ci, co rządzą, to oni za mądrzy nie są, ale... Może oni są też... jeszcze mądrych ludzi tu nie ma? No. Czy nie ma słuchaczy kontestacji? Brawo, brawo. No dobra, tutaj jest to przekonujący argument. Dobra, dzięki. No patrz, dziękuję. To nara. Poproszę jeszcze jakiś kawałek o innych narodach, żeby tak dla równowagi. No, jeden temat naraz, no to może być następny. No dobra. Dobra, to na razie. Więc polecam samokrytykę i dystans i dobranoc. Dobra. To był Jabol. Dobra, to ja tutaj mam parę. No, widzę, że na czacie, czat jest na stronie www.kontestacja.com, przypominam. No i można sobie tam poczytać, pogadać z ludźmi i posłuchać kawał, bo ktoś tam, widzę, pisze różne też kawały. Także wieczór kawałów, ale no, nie chodzi tylko o to, żeby się nabijać. Ja chcę, żeby zwrócić uwagę na to, jak widzą Polaków, skąd się to wzięło, się zastanowić i czy coś w tym trochę prawdy nie jest, nie? Żeby przestać mieć tą taką nadętą dumę narodową, że o, to Polska wielka, überales! Polska jest największa, nie? Jak Niemcy to samo. No oni brzają jakieś, może mają podstawy. Dobra, miesza z tym. Jest tutaj kawał, jest taki. Polak miał zatwardzenie, więc lekarz zapisał mu te, jak się nazywa po polsku, suppositories. To są, no tak jakie, żeby już nie ma zatwardzenia, nie? Czopki. I potem za tydzień przychodzi Polak i narzeka, że nie, po coś mu nie działają te czopki. I lekarz pyta, czy je pan brał regularnie? Pan, no tam nie mówią pan, czy je brałeś regularnie? A Polak mówi, a co ja myślisz, robiłem? W dupę se je wsadzałem? Tara, prawda, brawo. No to okej, okay. Kontestacja, odebrałem kogoś chyba, mam nadzieję. Tak, mnie odebrałeś? Jest, działa, super. Daj komentarzyk, cześć, jakiś, słucham, cześć. Na początku chciałbym ci szybko pogratulować za piosenkę Smoleńsk. No i i na zbliżające wybory prosiłbym cię o aktualizację piosenki There is no rapper na bardziej aktualną. Myślę, że byłby hitem, no nie? Może, rzeczywiście. A co do tych jeszcze stereotypów na temat Polaków, powiem ci, bo wyjechałem raz do znajomych do Anglii na wakacje. No. I to byli, no, kumpel zarąbisty, koleżanka to samo, no nie? Ale pojechałem do nich, jak zobaczyłem, co oni tam zaczynają wyprawiać, oni wchodzą do sklepu, słuchaj, tyle rzeczy ładowali, na przykład pod pazuchę gdzieś dziecko mieli z wózkiem. Kradli? Kradli normalnie, tak. Jasne, ja w szoku patrzę się, no w ogóle co tu się dzieje, no nie? Ja przecież tu i tak kamer nie ma i nikt nas nie złapie, no nie? To taki kawał prawie identyczny tutaj był. No także, no ja taka moralność, no ja pierdzielę, no ja się aż sam zdziwiłem, nie? No. A najbardziej mnie rozwaliło to, że w domu, co wynajmowali dom jeszcze tam z kilkoma Polakami innymi, no, to mieli kolejkę na przykład, że tam kupywali jakieś środki czystości czy coś, to jeszcze nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś papier toaletowy kupił, tylko zawsze był wyciągany z jakiegoś Tesco czy z kiblów, no nie? No nie, normalnie, nie, to jest obrzydliwe aż. No widzicie, dlatego się człowiek potem za granicą wstydzi przyznać, że jest Polakiem, no przez takich łośków, no. No, no i wiesz, tłumaczenie, i tak nas nie złapią przecież, bo kamer nie ma. I tak nas nie złapią, nie? I to jest, no to w porządku, nie? I tak nas nie złapią. No także pomyśl nad aktualizacją i już nie zabieram. Dobra, dzięki. No, to hej. Okej, okay, no i słuchajcie kontestacji, przypomnę, i dzisiaj są Polish Jokes, a to mi się przypomniał a propos właśnie tego, taki jest kawał i patrzcie, jak on pasuje do tej mentalności. Że było tak, dwóch polskich kierowców ciężarówki jechało sobie, no jadą i dojechali do overpass, do takiego, no załóżmy do takiego mostu, nie, dojechał do mostu i napis mówi, że tam jest 11 stóp i 2 cale wysokości. Dozwolona wysokość. Nie, no to wyszli, mierzą ciężarówkę, patrzą, a ona ma 11 stóp i 6 cali. No to większa. Nie? To pierwszy Polak patrzy na kolegę i mówi, rozgląda się, mówi, nie ma policji, dawaj, jedziemy. No, także to mniej więcej taka mentalność, jak nie jest zabronione, to dawaj, robimy wszystko. No normalnie ludzie... No, także nieważne, czy ten... Ale to się bierze, to jest faktycznie, to jest bardzo polska cecha, nie jest? I to w szkole od razu się zaczyna. Nie, nic się nie zastanawiałem, po co ja się uczę tego angielskiego? Ja się uczę po to, żeby miał ocenę. I jak dobrą, nie? A jak będę miał dobrą ocenę, jak sobie zrobię dobrą ściągę. Jak nikt nie zauważy, że mam ściągę i dostanę piątkę, to jest mój sukces. I to jest właśnie dokładnie to myślenie z tego kawału. Przecież to jest idiota kompletny, który zmarnuje sobie ileś lat uczenia się języka, którego mógłby się nauczyć, jakby się przyłożył, bo nikt go nie przyłapał. No to jest zadowolony. No przecież to jest kompletny idiotyzm. To nie jest kawał, który mówi prawdę, całą prawdę i tylko prawdę o Polakach. A potem przychodzi ktoś i mówi, o, to jest rasizm. No, kurde, rasizm. To popatrz do lustra, nie rasizm. Paweł dzwoni, po kolei odbieramy. Hej, niech się, no, niech pomyka audycja, cześć. Dobra, słuchaj, to ja tak odnośnie właśnie tych, takie kawały, jak odnośnie tak tematu poruszonego przez poprzedniego słuchacza, nie? Więc pierwszy to takie dwa moje ulubione Polish jokes. No, dawaj, dawaj. Pierwsze to jest, kto wymyślił triatlon? Polacy, bo idą na basen piechotą, a wracają rowerem. A drugie było to wiesz, jak był ten okres, gdzie Kubica non-stop przegrywał przez mechaników, no to było, dlaczego nie zmienią do mechaników z Polski? I odpowiedź, no próbowali. I opony faktycznie zmieniają bardzo szybko, ale nie dało się ich oduczyć, żeby przemalowywali bolid i zmieniali numery. A natomiast wiesz, no wydaje mi się, że w tych kawałach coś jest, nie? Ja pamiętam, no jak jest, na przykład ojciec się denerwował tam na przychodnie, mówi, kurde, kto jak kto, ale lekarze, wiesz, czyli no, ludzie, którzy dobrze zarabiają, nie? No. Jakaś taka elita, żeby kurwa wynosili papier toaletowy, leki, środki czystości, no co się dało, nie? Co to jest taka mania z papierem toaletowym w Polsce? Faktycznie coś musi być z tym, no. To jest dziwne, nie? No bo to nie jest... To jest chore jakieś, to jest choroba. Trzeba leczyć. Taka polska odmiana kleptomanii czy coś. No chyba, wiesz, natomiast jeszcze odnośnie tych takich Polish jokes amerykańskich. No. Bo one się nabijają z takiej głupoty i one zazwyczaj no, mają taki... Znaczy one są trochę bez sensu. I pewnie, no jak to kawały, nie? Ale... Ale wiesz, nie, no na przykład, wiesz, kawały o Polakach, złodziejach mają jakieś podstawy... Nie byłyby śmieszne, gdybyś próbował zrobić kawał o złodziejach Niemcach, na przykład. No tak, by przestało być śmieszne, no tak. No, natomiast te Polish jokes, podobno gdzieś tam, przynajmniej taką teorię słyszałem, że one się pojawiły w takiej zmasowanej formie po tym, jak komuniści, ten Armia Czerwona została zatrzymana w tam 20 roku. Co? Skąd to? Znaczy wiesz, no taką teorię słyszałem, to tylko ci mówię, nie? Że tym bardziej, że pojawiły się również w krajach Ameryki Południowej, gdzie Polacy no, mieli dobrą opinię i bardzo dużo zrobili, wiesz, na przykład jakieś tam koleje budowali i inne. No ale w Stanach też budowali, no przecież wszędzie budują, tylko że to nie trzeba być geniuszem, żeby dobrze budować i mieć dobrą opinię na przykład ciężko pracującego, ale można być też kompletnym idiotą przy okazji. Nie, wiesz co, ja nie pamiętam jak się nazywał ten polski inżynier, ale zbudowali kolej gdzieś tam w Andach, gdzie wszyscy mówili, że się nie da na przykład, nie? No to już wiadomo, że Polacy mają co do siebie, że są, jak już są jacyś na poziomie dobrzy, to są wybitni, to są w ogóle się wyróżniają ze wszystkich, ale to właśnie przez to, że muszą dużo więcej wysiłku włożyć, żeby się odbić od tego polskiego dna, nie? Od tej średniości. Jest im dużo trudniej w Polsce, więc potem na zachodzie mają łatwiej i się wybijają. No i ten efekt jest widać, no przecież bardzo dużo jest Polaków w tych różnych firmach takich innowacyjnych, nie? Te komputerowe, różne historie. Tam co chwilę jakieś polskie nazwiska, założyciele z Polski są, albo pomysłodawcy. No. Więc to ma rację. No to mówisz, że kiedyś tak samo było, tak samo źle przed, nie wiem, jeszcze jakichś właśnie takich bardzo dawnych czasach, że tak samo był taki syf w Polsce i taka mentalność? Kiedy był? Kiedy? Znaczy, no tak powiedzmy, no przed komuną. To wydaje mi się, że aż tak źle nie było, nie? Czy przed wojną? Ej, no nie wiem, że było przed wojną, ale się będę teraz zastanawiał, co było przed wojną. No to już dajmy sobie spokój z tym, co było przed wojną, się skupmy na teraz mniej więcej. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc, no to trzeba by poczytać książkę historyczną o kawałach w dawnej Polsce. No, nie wiem, czy są takie. A to by była nie, fajna książka. Powiedz na przykład, jak czytasz, nie wiem, czy widziałeś na przykład listy z Ameryki Sienkiewicza, bardzo w ogóle fajna lektura, czyli takie spojrzenie na Amerykę 100 lat temu, jak to wyglądało, nie? No. No to poziom po prostu... jaki prezentuje, bo prezentował na przykład Sienkiewicz i jaki wynikałby, jaki był w Polsce z kultury polskiej za jego czasów, no to chyba było dużo lepiej. No na pewno nawet było dużo lepiej. Teraz jest prymitywizm, analfabetyzm wtórny panuje. Dobra, dobra, okej. Okay. No, to tyle. Dzięki wielkie. Na razie. To był fajny głos. Nie wiem, czy z zagranicy. Mam kawał, następny taki kawał. Czy słyszałeś o tym, jak się rozbił polski helikopter? Pytanie jest i odpowiedź. No, to dlatego, że pilotowi było zimno, więc wyłączył wentylator. No, takie mam tu kawały. Albo taki. Czy słyszałeś, że jeden polski admirał... To dużo armii jest. Polskie nabijanie się z polskiego wojska, ale jaja. Czy słyszałeś, że o polskim admirale, który chciał być pochowany na morzu, jak umarł? I 5 marynarzy zginęło, próbując wykopać mu grób. Takie kawały. Vimes dzwoni. Cześć, Vimes. Cześć. Co powiesz? To tak na początek krótki Polish joke. No. Co robi Polak po wygranej polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata? Wyłącza konsolę. O kurde, ten jest dobry. A odnośnie opowiadań... A skąd ty to znasz? To trzeba spopularyzować przed tym Euro 2012. To niedawno się pojawiło, gdzieś krążyło w sieci, także... Kurde, to będzie aktualne, czuję coś, no. To będzie często opowiadane. Będzie, no. A odnośnie polityków i kawałów, to myślę, że najlepszym przykładem, jak się zachowywali politycy i jak na to patrzyli ludzie, była starożytna Grecja, gdzie powstała komedia. Mhm. I tam wyglądało to w ten sposób, że jak potrzebowali się pośmiać z któregoś polityka, bo prowadził dość rozwiązłe życie, to aktor biegał po scenie z 2-metrowym fallusem. I ludzie patrzyli, jak ten polityk reaguje na to, jak się z niego śmieją. No, dobre. I co było? No i to na tej podstawie oceniali też później polityków. No, czy ma poczucie humoru, czy tak? Tak, czy ma poczucie humoru, czy umie się w ciężkiej sytuacji zareagować. To nie jest głupie, bym powiedział, no. Całkiem dobre. No. Mm-hmm. Może jeszcze nikt jeden. Nikt by w Polsce nie zdał tego. Oj, byłoby ciężko. Wszyscy by pozywali. Ja pana pozwę, pan jest zerem, pan jest penisem i tak dalej. Tak. To skąd wiadomo, że w okolicy są Polacy? Cyganie zaczynają ubezpieczać swoje samochody. Ty masz za dobre. Zrzucam cię, bo masz lepsze niż ja kawały. Na razie. Na razie. Cześć. No, polskie kawały dzisiaj w kontestacji. No więc to jest jeden z lepszych. Tutaj mam taki. Taki już bardzo typowy. W sedno tak trafiający i tak dalej. No dobra, był sobie bar i zatrudnili tam w tym barze, czy kupili takiego bartender, jak to jest tego z naparem, co stoi, barman, no. Zatrudnili barmana robota i zainstalowali, no i sobie były, piwo nalwał i gadał, nie, i tak dalej. No i przychodzi gość i chciał drinka i robot się pyta, jakie pan ma IQ? On mówi 130. No to dawaj, robot zaczyna nawijkę tam z nimi, gada o fizyce, astronomii i takich, może, dobra. I facet mówi, fajny robot. No i przychodzi drugi i mówi, no, że chce drinka. A robot pyta, a jakie masz IQ? A on mówi 120. No to robot zaczyna tam gadać o jakichś kręglach i motorach i samochodach, jak tam różne pierdoły. No i on mówi, fajnie. To przychodzi trzeci facet i tak jak tamtych się robot go pyta, jakie masz IQ? A on mówi 80. To robot mówi, no a jak tam w Polsce? Był obrzydliwy, nie? To już się można zbulwersować, kurde. Dobrze, co tam mamy? Dobrze, taki o polski kamikadze był, który przeleciał 48 misji i wszystkie się powiodły. Albo są kawały z serii Knock Knock, czyli tam puk puk. Puk puk, kto tam? Polski włamywacz. był koniec, koniec kawału. A to jest taki, co tutaj w Polsce znowu by był zabroniony, bo to się nabijanie. A to jest stary kawał i znowu proroczy prawie. Może on wyjaśni, co się naprawdę stało w Smoleńsku. Uwaga, to jest skandal. Nie, no to jest skandal. Łobuzeria. Tak jest, ale ja go opowiem. Więc on to jest tak, że były polskie linie lotnicze, lot 113 się zbliża, podchodzi do lądowania. Pilot patrzy i mówi do kopilota: cholera jasna, patrz na ten pas startowy, patrz jaki krótki. Jeszcze takiego krótkiego nie widziałem. Kopilot wygląda i mówi: kurde, masz rację, przecież to jest wariactwo. I jak jesteś pewny, że my wylądujemy? Lepiej, żebyśmy wylądowali, bo już nie mamy paliwa. No to kapitan bierze ten interkom i mówi do pasażerów, żeby wsadzili głowy między kolana i tam się przygotowali do lądowania awaryjnego. I wysuwa klapy na pełno, zwalnia ile się tylko da, że już prawie ten straci stateczność samolot. I zbliża się do pasa i podchodzi do lądowania i już jest nad ziemią i dotyka kołami i zaczyna hamować. I pilotowi się ręce trzęsą i kopilot się modli albo knie raz tak. I nagle dotknął ziemi i z piskiem opon zahamował tuż przed samym krawędzią lotniska i dym leci z opon. Fiu. I mówi: fiu, właśnie. Ale było blisko, mówi kapitan, mówi: patrz, jaki ten pas był krótki. A kopilot mówi: no, i patrz, jaki szeroki. Dobra, się zmęczyłem tym kawałem, bo się wczułem strasznie w sytuację pilotów. Jest z nami ktoś na antenie, cześć. Witamy. Cześć. No cześć, Martin. Cześć. No cześć. No. Cześć, znasz, nie wiem, czy to znasz. Idzie na ciebie żołnierz rosyjski i niemiecki. Którego pierwszego zabijasz? A ja wiem. Nie wiem, zgaduję. Niemieckiego. Dobrze. Najpierw obowiązek, potem przyjemność. Przeszliłem na czasie. Okej, no tak, to jest taki. Dobra. Ale generalnie takie kawały o różnych nacjach, bo jeszcze chciałem to powiedzieć, to faktycznie chyba są o wszystkich, no bo u nas też jest. No, Niemców i z Rosjan napijałem. Tak, ale nie, że są głupi, nie? A właśnie z Niemców to z czego się śmieją o Niemcach? Niemców? No. Nie wiem, bo jest seria kawałów Polaków jak Niemiec, na pewno znasz. No tak, ale Niemiec tam, właśnie się z niego nie śmieją, on jest normalny w tych kawałach. A to zależy, kto odpowiada, nie? Może taki sztywny trochę czy coś, ale no tyle, nie? Sztywny. Tak, tak. Ale na przykład, no nie, tak był kawał tam, że ten, że Polki tam ciągu wibratorów nie używają, nie? No to ja podobny też właśnie słyszałem o tam ludziach ze wschodu, tam już mniejsza, o którym dokładnie narodzie, że też właśnie się puszczają. Mogę nawet powiedzieć, tylko nie wiem, czy to będzie na temat dzisiaj. No jak szybko, jak krótki to dawaj, bo się musimy skończyć trochę. No rozmawiam, no dajmy na to dwóch Ukraińców. No i jeden mówi: ty słuchaj, Polska to jest taki zajebisty kraj, tam budzisz się, no i seks, potem śniadanie i to też za darmo, bo ktoś ci płaci, potem seks do obiadu, po obiedzie też seks, kolację, coś i a potem też seks tą noc, no nie ma kiedy spać, nie ma kiedy jeść sam seks. Nie, no fajnie, fajnie, a co, byłeś w Polsce? Nie, ale moja siostra była. To dobry. Dobra, no to dzięki, cześć. To dzięki, na razie. No o właśnie, zerwało troszeczkę. Dobra, na czacie NES, nie, ktoś przyszedł, kto tam przyszedł? Ktoś przyszedł na czacie i mówi: jaka teraz audycja jest? No więc teraz jest audycja pod tytułem Lewa Tywa Mózgu, prowadzi Martin Lechowicz, www.kontestacja.com i Uduś mówi: słucham tej audycji pierwszy raz, ale jak na razie to jednak Dubi Night jest lepsze. No bo Dubi Night ma pieniądze i jeszcze trzech realizatorów i dużo czasu i studio, prawda, z 15 komputerami, z jak mi coś takiego kupisz, to też będzie lepsze. Także zapraszam. Strona www.kontestacja.com. Com w prawym górnym rogu jest sponsoruj, więc jak chcecie jakości, to płaćcie, haha. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest wolniejsza niż twojsza. Kontestacja.com. No dobra, co jeszcze rzec bym mógł, nie wiem, co bym rzec mógł, kawał mam jeszcze tutaj taki dziwny, przychodzi facet do baru, siada I aha, jeszcze chciałem powiedzieć o tych kawałach Polski. Jak jest polski kawał, w Polsce się opowiada, że Polak, Rusek i Niemiec, to w tym kawale Polak wychodzi na takiego gościa, co wszystko może i wszystko potrafi i w jakiś idiotyczny sposób robi rzeczy niemożliwe, nie? Albo czasem, że coś ukradnie, albo coś tam, nie? Ale że to są niemożliwe rzeczy, jakieś niewiarygodne, bardzo super sprytne i bezczelne. A jak to Amerykanie powiadają, to Polak jest kompletnym idiotą, po prostu i kropka. To nie jest ktoś, kto wszystko potrafi, wszystko umie, tylko to jest ktoś, kto nie potrafi zrozumieć najprostszych rzeczy i pomyśleć. No. I teraz jest, popatrzcie, pomyślcie sobie, jaka jest różnica między tym, jak sami siebie Polacy widzą, a jak ich widzą inni naokoło. Bo to jest duża różnica. Na przykład, żeby ci się tak skojarzyło, bo pod audycją ostatnią konserwy na stronie www.kontestacja.com, to jest ta, co tam jest, są miliony komentarzy, to tam przyszedł niejaki Coakman. I Coakman mówi, że tak, ja mówiłem tutaj merytorycznie, ja mówię na temat, a inni są bezmyślni czy coś. Tyle, że wszyscy poza Coakmanem go minusują i mówią, że jest głupi, bezczelny, nie umie gadać, obraża innych czy coś tam i takie tam różne rzeczy. No i chodzi teraz o to, nie chodzi o to, kto ma rację tutaj, chodzi o tą różnicę między tym, jak sam widzi siebie człowiek, a jak wszyscy inni go widzą. I teraz pytanie jest, co jest prawdą? No ale jak dla mnie prawdą zwykle jest to, jak cię inni widzą, więc lepiej zapytać innych. Ja myślę, że te kawały dobrze posłuchać o sobie, żebyśmy wiedzieli. Więc kawał jest taki teraz. Przychodzi facet do baru, czyli do lokalu, do tego, do speluny, no. Siada i zaczyna gadać z gościem przy stole i mówi, ty, chcesz posłuchać najgorszy polski kawał? Polish joke, chcesz taki, tak? I ten drugi facet mówi, pewnie, ale zanim powiesz, to ci coś powiem. Widzisz tych dwóch, tych motocyklistów tam, gdzieś tam? Tych takich wyglądających na silnych i w ogóle? No to oni są z Polski. A tych dwóch tam bramkarzy przy barze, to oni są z Polski też. I barman to też jest Polak. I jeszcze jedna rzecz, bo ja też jestem Polak. Więc czy na pewno chcesz mi opowiedzieć ten swój kawał? I ten drugi gość mówi, kurde, nie, mowy nie ma. Nie będę go tłumaczył 6 razy. A tu jest taki podobny, że był sobie sprzedawca i przychodzi na audiencję do papieża i nie za bardzo wie, co powiedzieć, tak chciał żartem rozładować sytuację i mówi, że słyszałeś, tam się na tych, nie wiem, słyszałeś, Ojcze Święty, czy słyszałeś kawał o dwóch polskich księdzach? A papież mówi, bo to ten wiecie, ten papież jedynie słuszny był wtedy, no i on mówi, ale mój synu, ja jestem Polakiem. No to taka niezręczna pauza była tutaj i ten sprzedawca myśli, mówi, a okej, Ojcze Święty, to ja ci to powiem powoli. Tak, to tutaj to się powinno obrazić całkiem dużo ludzi. Dzwoni Filip, to ja odbiorę jeszcze parę osób. Hej. Cześć. Cześć, cześć. To ja mam taki krótki kawał. No daj. Dlaczego Rosjanie, jak jadą do Niemiec, to kradną 2 samochody? Dlaczego? Bo wracają przez Polskę. Dobre jest. No, to dzięki. No to cześć. To cześć, na razie. Dobry był. No, to jesteśmy w domu. Taki kawał jeszcze mam tu. Że, jak się nazywa line-up po polsku? Nie ma czegoś takiego. Znaczy, nie wiem, że jest sąd, nie? Jest pokrzywdzona jakaś, albo pokrzywdzony sobie, no kobieta, młoda, nie? Pokrzywdzona i się przyprowadza do nich tak 5 osób i jeden wśród nich jest prawdziwym tym oskarżonym, żeby ona musi wskazać prawdziwego, kto ją pobił tam, nie? Jak się to nazywa po polsku? Nie wiem, czy to się nazywa, ale to się nazywa po angielsku line-up. No więc się przychodzi na ten line-up, ten jeden oskarżony Polak i tam innych 4 facetów i ta kobieta ma ich pokazać. No i przeprowadzają ich, ustawiają tam i nagle ten oskarżony wychodzi z tego szeregu i mówi, to ona! Nie był dobry? Mi się podobał. A słyszeliście o polskiej tragedii? No tu też się nabijają z tragedii chyba. Nie, może nie. Słyszeliście o polskiej tragedii? Raz wyłączyli w największej galerii polskiej, wyłączyli prąd i ludzie utknęli na schodach ruchomych na 4 godziny. Dobra, koniec polskich żartów i tyle będzie w tej audycji. Więc ogólnie ona była po to, żeby się tutaj, prawda, zrelaksować. I to przed kongresem nowej polskiej prawicy, czy jak to tam się nazywa, to jest dobra odtrutka, taka szczepionka teraz kontestacji. Bo coś mi się zdaje, że tam będzie ciągle o ojczyźnie, o tym, że zdrajcy i że agenci, i że strasznie jest, i że tego, no może i jest, ale fajnie by było mieć przy tym luzu trochę, bo bez przesady, panowie. No, nikt nie chce już słuchać tego umęczania się i sztandarów, łopotu, nie chce słyszeć, tylko chce, kurde, słyszeć piosenkę o Smoleńsku, gdzie już się ktoś z tego nabija i się śmieje, bo jest to śmieszne już. Po prostu każda przesada tego polskiego, takiego o, i tego wyobrażania sobie, że Polacy są nie wiadomo jacy fantastyczni są, no to ludzie, to jest nieporozumienie. Dzwoni Mariusz. Topyk Mariusz pod koniec, na koniec prawie sam. Cześć Mariusz. Chciałem tylko powiedzieć, że ja sporo tych kawałów znam w innych wersjach, tam na przykład tych kawałów w Polakach, to znam sporo jako kawały o Murzynach. Tak, no, bo Polacy jak je sobie importują, to sobie zmieniają Polak na Murzyn. To... Niekoniecznie, na przykład gdybym ja chciał rozbawić Amerykanina, to bym mu opowiedział kawał o Szkocie, tylko że zamiast Szkota bym dał Żyda. No dlaczego Żyda? Daj Polaka. Ale nie, serio mówię. Polskie kawały o Szkotach to są amerykańskie o Żydach i na odwrót, to można tak wymieniać. Może. Trzeba zmienić. To wiesz, po prostu ale polskie o Żydach... Amerykanie no. Opowiadali kawał, który ja znałem w wersji ze Szkotem. No możliwe. No widzisz, tam są bardziej Żydzi znani ze skąpstwa niż Szkoci, nie? Więc, ale to strasznie mnie to dziwi, to Polish Jokes. Bo dlaczego? To jest takie... Nie, gdyby ci Amerykanie mieszkali w Polsce i oni by to opowiadali, to to jest okej, okay, wszystko zrozumiałe, ładne, ale oni są tam gdzieś chętni w Ameryce. Tam, że tak powiem, no. Ta Polonia jest trochę mądrzejsza niż ci to kraju. Czytałeś książkę Fiora na przykład? Polecam. Na pewno nie. A to polecam, ale... to się można zdziwić. No może, ale wiesz, na przykład a w ogóle, a właśnie, jest coś bardziej obraźliwego niż taki kawał nawet i bezczelny, jak najbardziej bezczelny kawał o Polakach, ten Polish Jokes, jest coś dużo gorszego i dużo bardziej obraźliwego. No co? Polish Jokes opowiedziany przez Niemca. No jesteś. Nie no, serio, mówię ci. Ja widziałem na przykład, dwa razy widziałem taki fajny w formie filmiku, no niezabawnego. Niemcy szafy o Polakach. Dwa filmiki fajne. Znaczy, nie znam kawałów niemieckich o Polakach takich, wiesz, opowiadanych, tylko widziałem dwa w formie filmików, no i mnie dosyć rozbawiły. Oczywiście komentarze takie, że tylu Polaków wymordowali. To może nie śmieszne, no nie, tak. To Niemcofobia, czy... Właśnie problem polega z Polakami, że to nie jest śmieszne, no. A co tu jest śmiesznego, bo coś, ja nie rozumiem. Ale chodzi mi o tą samą treść, na przykład była w ogóle taka reklama MediaMarktu, która mi się strasznie podobała. No, no, no. Jestem MediaMarkt niemiecki, no nie jestem taki słynny gość, ten z takim kapeluszem kowbojskim. No. Tam stoi on, tam się z dumą patrzy, no nie, o, ile ludzi mamy, fajnie. I dwóch takich innych współpracowników tamtego ratują, o nie, patrzcie, tu idą Polacy! No to... Szybko coś tam, sprawdźcie, trzymacie wszystko w kieszeniach. No nie, i tam idą Polacy, pchają te wózki, no nie, w wózkach jakieś wciul towarów, no nie. A wiem, pamiętam to super, tak. No. Super, tu macie wszystko urządzone, super, coś tam, fajnie jest tu u was, podam się. I się ściskają z tymi Niemcami, kim co tacy przerażali, no nie. Ale potem Polacy odjeżdżają, machają na nich, pa, cześć, trzymajcie się. Ci Niemcy patrzą, no nie, jeden się maca po ręce, ty, ja nadal mam zegarek. Drugi się maca po kieszeni, ty, ja nadal mam portfel. Może jednak ci Polacy nie są wcale tacy silni, jak o nich się mówi. Kamera się oddala, oni w samych gaciach stoją. To znaczy, no. Się spodziewa, tak, nie? Pamiętam tą reklamę, była niezła. No i co? No i to śmieszne, nie? No to czy wiesz, dla mnie to jest oczywiście tam komentarze, no. Strasznie wszyscy poobrażani i tak dalej. Jeszcze taki inny znałem dowcip. No właśnie znaczy, i też cały ten... Film w jakimś programie gość zrobił, że przychodzi tam gość do komisariat policji i mówi, że chciałem złożyć doniesienie. No dobra, co się stało? No coś tam mówisz, najpierw, że jestem Polakiem i ukradli mi samochód. A ten niemiecki policjant śmiech, no nie? To mało nie padnie, no nie? A ten, no co jest, czemu się pan śmieje? No, wie pan, to taka niecodzienna sytuacja. Ja w tym nie widzę nic śmiesznego. Chciałem złożyć doniesienie, popełnienie przestępstwa. Ty mi kitłaś samochód, a ty znowu wiesz, tam brekta, tam drugi z tyłu też brekta. No dobra, tam na koniec napisał jej ten cały protokół, no nie? O ten Polak taki wkurzony, że tam się z niego śmiali, rzucił tym długopisem na ziemię. Mhm. I poszedł. Ten Niemiec tak patrzy na ten długopis na ziemi. Ty... Nie ukradł go. Widziałeś, Stefan? Odwraca się, a ten drugi w samych gaciach siedzi i kiwa głową. Z tymi gaciami ciągle mają. Znaczy, ale wiesz, no dobra, okej. Okay. Dobra. Nie? Nawet to były na swój sposób pochlebne, wiesz, te kawały o Polakach. Tak, zasadzie, że doceniałem, jak umiejętnie umieją coś ukraść. Rzeczywiście, bardzo ale pochlebne mi się podoba. Ale że tam się zostali w samych gaciach aż do tego stopnia, więc... Tak, no to złodzieje światowej klasy inaczej mówią. Dobrze być w czymś dobrym, nie? Specjalizacja jest ważna. Okej, to dzięki wielkie. To był Mariusz. Mariusz był to. I koniec audycji. I co powiem na sam koniec? Na sam koniec powiem, że obrażanie się na takie kawały to jest bardzo zły pomysł. Dlatego, że od razu wszyscy widzą, że nie masz kompletnie poczucia humoru i jesteś sztywnym, nudnym i drętwym człowiekiem, z którym nikt nie chce gadać tak naprawdę i nikt go nie lubi. I to jest ten błąd, który popełniają polscy politycy bardzo. I to jest coś, na czym wyrósł Donald Tusk, bo no on sobie to w końcu wziął do serca i zaczął robić sobie taki image gościa, który ma trochę jednak luzu więcej i umie już tak pogadać, umie się, nie obraża się, nie pozywa na prawo i lewo i tak dalej. No to trochę lepiej mu to wyszło, nie? No i patrzcie, wystarczyło i już rządzi, nie? No, także to jest dobry pomysł, żeby ludzie sobie to wzięli do serca, ci wszyscy w ogóle gdzieś, w ogóle wszędzie i to będzie pożytek dla nas wszystkich, bo się będziemy śmiać więcej po ulicach, nie będziemy się lać po mordach, obrażać i ciągać po sądach, tylko się będziemy śmiać, no i będziemy, no nie będziemy wyglądać, nie będziemy dobrym tematem dla innych do śmiania się z nas, w ogóle, za granicą. Ja nie mówię tylko, że tam nas Polaków, nas w ogóle ludzi. No to tyle powiem wam i pójdę sobie chyba. Na stronie www.kontestacja.com pamiętajcie, że jest skarmonka, czyli takie z lista sponsorów i jeżeli ci się podoba kontestacja i uważasz, że to jest fajny sposób przekazywania tego, co mówimy, czyli mówienia o wolności i promowania tego, że no, lepsza jest wolność niż opieka państwa na przykład, lepsza jest przedsiębiorczość, to jest dobry sposób na życie. No i że fajnie by było, jakby były niższe podatki, lepiej dla wszystkich zdecydowanie i lepiej, o wiele lepiej by było ludziom zostawić decydowanie o swoim życiu, a nie odgórnie decydować przez urzędników, tak samo dla wszystkich, bo to jest nieefektywne, no i to jest, weźmy, najmniejszy problem, że to jest nieefektywne, to jest demoralizujące przy okazji na przykład. Dobra, o tym wszystkim mówimy w kontestacji cały czas i to jest radio, które to promuje i działa tylko na takiej zasadzie jak Radio Maryja, czyli że wy nam dajecie, my to wydajemy, rośniemy, a jak nie będziemy mieli co wydawać, to się zlikwidujemy, bo nie będzie nas stać na serwer. Dobra, okej. Okay. Dzięki wielkie za słuchanie. Był Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com. Jak chcecie sobie posłuchać jakichś piosenek... A przepraszam, ja tu źle zrobiłem, bo ja tu jeszcze mam piosenkę dla was jedną. Ajajaj. No to na koniec będzie fajna piosenka, która mi się podoba. O, w ten sposób można, prawda, promować Polskę. Podoba mi się. To będzie pioseneczka na koniec z YouTube'a. A jak? Na YouTubie najlepsze piosenki są. Piszę komentarze, mówię na stronie www.kontestacja.com, a ja sobie już idę powoli. Tak, ten gatunek muzyczny to jest polka. Polka. I występują tam polskie słowa, które... No, spróbujcie sobie zgadnąć, jak to brzmi w oryginale, bo człowiek ma wymowę coś ciut bardziej amerykańską. No to dobrano. Someone stole a kiszka, someone stole a kiszka, someone stole a kiszka from the butcher shop. Who stole a kiszka, who stole a kiszka, who stole a kiszka, someone call a cop. Round and firm and fully packed, it was standing on the rack. Someone stole a kiszka when I turned my back. Who stole a kiszka, who stole a kiszka, who stole a kiszka, won't you bring it back? You can take my pirogi, but give me back my kiszka. Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Who stole the kiszka? Won't you bring it back? Jasio found the kiszka, Jasio found the kiszka, Jasio found the kiszka, he hung it on the rack. He found the kiszka, he found the kiszka, he found the kiszka, Jasio brought it back. Ajajaj, nie ten guzik, to Jasiu ukradł kiszkę. Więc koniec ballady o tym, kto ukradł kiszkę. Występowały słowa kiszka, kiełbasa, pierogi i szynka. Szynka, dokładnie mówiąc. Żegna Państwa jeszcze raz Martin Lechowicz tutaj. Na następnego razu pamiętajcie, w co czwartek o 21:00 lewatywa mózgu dla Was. Albert, wychodzimy!